Mina damer och herrar, Mårten Rask. Det är alltid lika roligt att vara här, får jag säga. Ja. Du har lovat att du ska tala lite grann om svordomar idag. Ja, ur ett specifikt perspektiv. Därför att det är ju ett så stort ämne, så att det går inte alls att avhandla. Har det här med svordomar ändrat sig mycket genom åren? Så att säga? Ja, det hade vi gjort. Det hade vi gjort. På medeltiden så svor man mycket med maträtter. Alltså det gjorde man? Ja, då var det inte, då, så att säga, var man inte kommit på detta med djävulen och fan. Utan då kunde man säga fisk med ingefära. Eller inkokt ål. Lutad hare. Jaha, sådana saker, fläskpannkaka. Låter ju inte så genuint kraftfullt direkt. Utan, nej, det var väl lite blekare. Och då fick man inte bli så arg heller. Utan det var en epok som präglades av så att säga hemmat svärande. Jaha. Och kunde man inte bli så arg, ja, då kunde man inte heller svära. Och då fick man heller ingenting att äta. Utan då fick man gå runt bakvägen och så säga inte vara med. Och det var ju jobbigt i många hundra år när människorna fick bete sig på detta sätt. Ja. Därför att det fick man ingen reda till. Men så kom Gustav Vasa in i bilden. Och då sa han att nu får det bli ordning på detta. Och det blev ju via Västerås recess 1527. Så att där har ju förändrats en hel del. Så att det är där som svärandet i Sverige verkligen tar fart? Ja, det är det. Men det är fortfarande väldigt splittrat. I Sörmland till exempel så svär man ju ofta med möbelfirmer. Där, ja, Möbelhans till exempel. Har jag aldrig hört själv. Det finns mycket i trakten av Julita upp mot Eskilstuna. På den västra sidan, Rekenebygden. Möbel, Björns inredningar kan man säga. Som tecken på förtvivlan. Dukabutiken också. Och den typen av sådana saker. Det är vanligt, det är ju inte så ovanligt som man kan tro. Därför att i USA där svär man ju på skivbolag. Yes, det gör man. Känner du väl till? Nej, det är, så har jag ingen aning om. Du är intresserad av musik. Och polygram är ju ett vanligt svärord i amerikanska. Menar du det? RCA. Kan man säga också. Det här är ungefär din fitta. Det här är ju rena nyheter för Warner mig. Brothers har också en kraftfull klang. Ungefär som går skit ner dig. Oj då. Och Arista. Ditt luder. Det är ju fasligt, många, väldigt grovt. Det är väldigt intressant. Detta engelska skivbolaget Beggars Banquet. Det är ju mycket intressant. Därför att där låg ju gruppen Lindisfarne på 70-talet. Ja, just den gamla 70-talsgruppen. Och även Joy Division. Lite senare. Och de var ju olika musikaliskt sett. Men de låg på detta skivbolag och svor oavbrutet, dag ut och dag in. Jaså, och det var så att säga den bild man fick av detta i bolag. Och det var just därför att det var så vanligt. Oj då. Och sånt har vi ju inte i Sverige. Och det kanske vi ska betacka oss för. Därför att om de kommer hit och börjar svära på detta sättet, ja, då kan det uppstå stor förvirring. Det kan man märka när människor träffas ifrån olika kulturer och inte känner till varandra sätt. Mm. Det blir ju kanske en smula otrevligt också om folk träffas och svär hela tiden. Ja, och framförallt när de svär, så att säga, inte har, vet vilket skivbolag de hör till. Då kan ju förvirringen öka. Ska du kanske avsluta med, vad är det kraftigaste du kan exemplifiera med här? Ja, du... kraftigaste vet jag väl inte, det är lite olika, men jag kan väl säga, utan jag ska ta mitt privata liv, så minns jag vi har en sekreterare uppe på Nordiska museet, Barbro Svensén heter hon. Och jag minns när det är väl lite en incident mellan oss, därför att hon har sorterat ut en del av inventarierna som hade varit till museiutställningen på om 1800-talets maträtter och den svenska husmanskostens uppkomst. Och där så hade hon gjort en fel märkning av ett accessionsnummer i accessionskatalogen, så att det blev en fullkomlig oreda. Och då sa jag det, Barbro, din fitt puka, så här. Och det var väl kanske det kraftigaste som har kommit över mina läppar. Okej, tack så hemskt mycket för att du kom. Ja, tackar så mycket, med nöjd på min sida.